regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte, local în sud și izolat în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În capitală așteptăm o maximă de 28, chiar 30 de grade. În a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată. Încep știrile Europa FM. Astăzi este așteptată motivarea deciziei Curții Constituționale, prin care președintele Klaus Iohannis este obligat să o revoce pe Laura Codruța Kövesi și de la conducerea DNA. Motivarea va fi apoi publicată în Monitorul Oficial. Opoziția va contesta la Curtea Constituțională crearea Fondului Suveran de Dezvoltare, decisă ieri de majoritatea parlamentară. Este vorba despre un fond uriaș care va gestiona acțiunile deținute de stat la cele mai performante companii românești. Acest fond de investiții, am văzut că e criticat și de opoziție, pentru că ei trebuie să plece orice, funcționează în multe țări din Europa, multe țări din lume. Și mandat de urmărire internațională pentru Elena Udrea, emis de Tribunalul București, condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, fostul ministru al dezvoltării se află în Costa Rica, unde a cerut azil politic. Europa FM, este ora 7. Ioana Băstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La Curtea Constituțională, judecătorii se vor reuni astăzi în spatele ușilor închise pentru a da citire în plen motivării deciziei prin care îl obligă pe președintele Klaus Iohannis să accepte propunerea de revocare a Laurei Codruța Kövesi și de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. O hotărâre luată recent cu majoritate de voturi care invocă faptul că doar ministrul Justiției are dreptul de a evalua competențele unui procuror șef. Motivarea va fi apoi publicată în Monitorul Oficial. De la Iulian Oghi aflăm toate detaliile. La sfârșitul lunii mai, CCR a stabilit cu majoritate de voturi că între președintele României și ministrul Justiției există un conflict juridic de natură constituțională, generat de refuzul șefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. Curtea Constituțională a arătat atunci, în comunicatul oficial, că șeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Președintele Klaus Iohannis, care se află astăzi în Polonia într-o vizită oficială, a anunțat în repetate rânduri că va lua o hotărâre doar după publicarea motivării CCR. Aștept motivarea curții, pe care o vom citi până o înțelegem sau până înțelegem ceva din ea. Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă atâta cât pot să rămână procurori independenți. Pe de altă parte, președintele Comisiei Speciale pentru Modificarea Legilor Justiției, deputatul PSD Florin Iordache, declara la începutul săptămânii că în motivarea deciziei CCR vor fi trecute și sancțiunile care ar urma să se aplice pentru nerespectarea hotărârii curții privind revocarea Laurei Codruța Kövesi de la conducerea DNA. Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, arăta într-un comunicat de presă că toate deciziile instituției pe care o conduce sunt obligatorii, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice. Tot cu majoritatea de voturi, Curtea Constituțională a decis săptămâna aceasta să reclame în plan extern ceea ce numește atacuri virulente apărute în spațiul public din partea unor politicieni. Judecătorul Silvia Stanciu a refuzat să-și pune semnătura pe plângerea trimisă Comisiei de la Veneția. Forma finală a documentului este diferită de cea convenită în cadrul discuțiilor avute între judecătorii Curții Constituționale, reclamă Livia Stanciu. Este unul din pilonii importanți ai programului de guvernare, acest fond de investiții. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Majoritatea parlamentară a dat ieri undă verde proiectului de lege pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Este vorba despre un fond uriaș care va gestiona acțiunile deținute de stat la cele mai performante companii românești, fără nicio supraveghere suplimentară, între care Romgaz, Electrica sau Nuclear Electrica, Antibiotice Iași, Poșta Română sau CFR. Aleșii puterii spun că fondul va contribui la creșterea produsului intern brut prin sprijinirea unor proiecte de investiții. În schimb, opoziția acuză că actuala coaliție pregătește devalizarea economiei. PNL și USR au anunțat deja că se vor adresa Curții Constituționale. Potrivit proiectului, adoptat cu 174 de voturi pentru, 98 împotrivă și 3 abțineri în Camera Deputaților, a fost majorat capitalul special al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, aportul în numerar fiind de 9 miliarde de lei, față de 1,85 de miliarde de lei, cât prevedea forma votată de Senat. Președintele PSD Liviu Dragnea susține că înființarea Fondului Suveran va duce la creșterea produsului intern brut, refuză să spună cine îl va conduce, însă precizează că Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, condamnat în prima instanță pentru fapte de corupție, nu-și dorește o asemenea funcție. Este unul din pilonii importanți ai programului de guvernare. Acest fond de investiții, că am văzut că e criticat și de opoziție, pentru că ei trebuie să critice orice, funcționează în multe țări din Europa, multe țări din lume și au ajutat economia acelor țări. Este un fond care va participa la dezvoltarea infrastructurii mari din România, va participa la reindustrializarea României, fond care va investi în agricultură. Așa cum vă spuneam, PNL și USR anunță că vor contesta la Curtea Constituțională legea de înființare a Fondului Suveran de Investiții. PSD și ALDE au dat cea mai puternică lovitură economiei naționale românești. Este cel mai mare tun care se pregătește patrimoniului de stat din ultimii ani, susține deputatul PNL Raluca Turcan. Și fostul premier Victor Ponta a atacat dur decizia înființării fondului, vorbind despre riscul ca statul să piardă controlul companiilor care vor face parte din acest fond suveran. Toate acestea vor fi trecute într-o zonă privată, repet, controlată de oameni privați, puțin din România, restul din Israel, din Rusia, din alte zone unde au tot încercat din 2012 să ia hidroelectrica, să ia portul Constanța, să ia aeroportul Otopeni și guvernul PSD-ALDE s-a opus. Acum nu se mai opune, pot fi vândute fără a trece prin niciun fel de procedură publică, nu este niciun fel de control al guvernului, nu înțeleg de ce va mai exista Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, că rămân doar cu secretarele și cu șoferii și peste niște ani, când vom constata că tot ce a mai rămas din munca poporului român și din proprietatea noastră va ajunge la niște domni privați din afara țării, vreau ca toți cei care astăzi votați pentru să nu spuneți că n-ați știut. Replica lui Liviu Dragnea nu s-a lăsat așteptată. Dacă ne luăm după ce spune un șobolan, că spun alții, ar însemna să închidem țara. Nu poți să conduci țara după minciunile unor mincinoși și patologici. Proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost votat ieri de Camera Deputaților în calitate de for decizional. O familie din România a câștigat în medie anul trecut aproape 3.400 de lei pe lună. Majoritatea banilor, peste 60%, provine din salarii, iar peste 20% din ajutoare sociale. Cum și-au cheltuit românii banii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, ne spune Anca Grădinaru. Statistica arată că pe lângă salariu în casele românilor au ajuns anul trecut și produse din diverse gospodării, care reprezintă aproape 10% din necesar. Din sumele câștigate, românii au cheltuit peste 34% pentru cumpărarea unor produse alimentare, inclusiv băuturi nealcoolice. Aproape 20% din buget a fost alocat plății facturilor la gaze, electricitate și pentru alte servicii, iar aproximativ 8% pentru întreținerea locuinței și mobilă. Datele mai arată că la sate populația consumă mai mulți bani pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, iar impozitele sunt cu peste 5% în medie mai mici decât în orașe. În mediul urban, aproape un sfert din buget este alocat plății impozitelor și taxelor. Anul trecut, românii au cheltuit pentru educație 0,3% din venituri, adică o medie de aproximativ 3 lei pe lună de persoană. Cu trenul din nordul țării spre mare, astfel de călătorii pot fi clasificate ușor la categoria sport extrem. CFR anunță că și în acest sezon estival câteva trenuri care pornesc din Baia Mare, Cluj-Napoca și Bistrița spre București își vor continua drumul spre litoral. Durata acestor călătorii va fi însă un test de rezistență pentru pasageri. Alternativa ar fi cursele aeriene din Satu Mare, care vor fi funcționale începând din iulie. Iorgu Ianoși. Pleci azi, ajungi cu puțin noroc mâine, așa poate fi rezumată o călătorie din Baia Mare spre litoral. Drumurile din nord-vestul țării pe calea ferată până la mare durează între 14-15 ore și chiar 19-20 de ore. Chiar și așa sunt mulți călători care aleg această variantă pentru un concediu la Marea Neagră. În perioada 11-29 iunie, pentru început, câteva trenuri care asigură legătura între Baia Mare, Cluj-Napoca, Timișoara, Reșița cu Bucureștiul își vor prelungi traseul până în stațiunile de pe litoral. Spre exemplu, un Interregio care pleacă din Baia Mare la ora 17.52 și care va sosi în București la ora 6:15, va continua drumul spre litoral. Durata totală estimată 15 ore, fără eventuale întârzieri. O alternativă ar fi cursele aeriene Tarom din Satu Mare, însă, spre Constanța, care vor începe din 3 iulie. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, în zilele de marți și joi. Ultimul zbor e programat la 14 septembrie. Durata 1 oră și 40 de minute. Tribunalul București a emis mandat de urmărire internațională penală pentru Elena Udrea, condamnată definitiv la 6 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu, numele și fotografia Elenei Udrea au fost postate pe site-ul poliției la categoria persoane urmărite. Elena Udrea se află în Costa Rica, unde și-a aștepta sentința, acuzând că este o victimă politică. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spunea ieri că extrădarea, care deocamdată nu a fost solicitată oficial, ar fi posibilă și în acest caz, chiar și în absența unui acord bilateral România-Costa Rica. Proiectul privind introducerea închisorii la domiciliu merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Legea a fost adoptată ieri de Camera Deputaților, după ce a trecut și de votul senatorilor. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Legea a fost adoptată cu 181 de voturi pentru, 87 împotrivă și 4 abțineri s-au pronunțat în favoare, majoritatea PSD-ALDE-UDMR, în vreme ce PNL și USR au votat împotrivă. Prin acest act normativ se introduce regimul detenției la domiciliu în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, cu excepția celor care au comis fapte cu violență. De asemenea, a fost reintrodusă în lege prevederea eliminată de guvernul Cioloș, potrivit căreia pentru fiecare carte scrisă după gratii se scad câte 20 de zile din pedeapsă. Camera Deputaților este decizional în acest caz. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Urmărirea penală în rem în legătură cu plângerea depusă de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă nu a fost încă începută, anunță procurorul șef al DIICOT. Daniel Horotnicianu a explicat că întrucât plângerea vizează aspecte legate de înaltă trădare, ar fi nevoie de informații care se găsesc eventual în portofoliul serviciilor secrete. Dacă aceste date există, ele vor fi trimise DIICOT. De asemenea, unele documente vor fi solicitate de la guvern, a spus șeful DIICOT. A fost înregistrată, nu a fost începută încă urmărirea penală în rem, din ce știam până ieri după amiază. Urmează cu siguranță ca procurorul să apreceze dacă are nevoie de informații chiar și neprelucrate de la serviciile de informații, având în vedere că o altă manieră de abordare a unui astfel de dosar nu este posibilă. Dacă se va ajunge la această situație ca documentele să fie solicitate, vor fi solicitate de la guvern. În plângerea penală depusă, liderul PNL Ludovic Orban îi acuză pe Liviu Dragnea și pe premierul Viorica Dăncilă de difuzarea de informații cu caracter secret, uzurparea de funcție și refuzul de informare a președintelui României în cazul memorandumului privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Știrile Europa FM, la final, vreme caldă și astăzi, dar instabilă, mai ales după amiaza și seara, vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat condiții de grindină în regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte, local în sud și izolat în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În capitală așteptăm o maximă de 28, chiar 30 de grade. În a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep va juca semifinala turneului de la Roland Garros cu Garbinie Muguruza după ora 16. Meciul lor va fi urmat pe arena Philippe Chatrier de cel al americanilor Madison Keys și Sloane Stephens. Programarea a fost făcută astfel la cererea televiziunilor din Statele Unite, chiar dacă românca și iberica au avut mai puțin timp de odihnă. Miza meciului dintre Halep și Muguruza este și poziția de lideră a clasamentului mondial, jucătoarea din Spania fiind a treia în ierarhie în acest moment. Campioană la Paris în 2015, Garbinie nu a cedat niciun set în actuala ediție și a zdrobit-o în sferturi pe Maria Sharapova 6-2-6-1. Simona a învins-o până acum o singură dată, în 2015, și a pierdut 3 confruntări, ultima anul trecut la Cincinnati. Ieri în sferturi a trecut de Angelique Kerber după ce a cedat primul set la tiebreak, însă a revenit 6-3-6-2. Halep a spus că mereu are meciuri grele și lungi cu germanca și că a rămas puternică după primul set, iar schimbarea tacticii a dat roade. Meciul ei de astăzi cu Muguruza va începe după sfertul de finală masculin dintre Rafael Nadal și Diego Schwartzman, întrerupt ieri de ploaie. Argentinianul a câștigat surprinzător primul set cu 6-4 și este condus în al doilea cu 5-3. Și meciul dintre Marin Cilic și Juan Martin del Potro a fost întrerupt la scorul de 5-5 în tiebreak-ul primului set. Echipa națională de rugby a ratat și ultima șansă de a obține calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Comisia independentă ce a analizat apelul Federației Române a respins contestația depusă după descalificarea stejarilor. Amintim, la 15 mai, România a fost penalizată cu 30 de puncte în clasamentul preliminariilor zonei europene, fiindcă a folosit un jucător neeligibil. E vorba de Sione Facaosilea, naturalizat și selecționat în prima reprezentativă, deși evoluase într-o selecționată a statului Tonga. Astfel, tricolorii au pierdut primul loc în calificări, care a revenit acum Rusiei. Din același motiv au fost pedepsite Spania și Belgia, care au folosit mai mulți rugbiști neeligibili, iar poziția a doua de baraj a fost dată Germaniei. E pentru prima oară în istorie când România nu participă la Cupa Mondială, ediția de anul viitor fiind găzduită de Japonia. CSM Steaua Exim Bank a egalat scorul finalei Ligii Naționale de Basket cu CSM CSU Oradea, este 1-1, detalii însă în știrile de la ora 8. Întrucât suntem presați de timp. Noi? Da, păi ca să mai vorbim puțin de Simona, nu? Mamă, Garbine e lansată rău de tot. Da. Vine tare de tot. Băi, mi-e tare teamă de meciul de astăzi, dar... E mare formă. Dacă reușește și astăzi e mare, Simona, pentru că vine după un meci foarte greu ieri cu Kerber, în timp ce Garbine a fluierat cu... Dopatova. Șarapova. Da. Eu zic că a noastră special a făcut așa. Băi, ce greu mie, băi, ce greu mă descurc. Aha. Și azi o face Pilaf, asta e strategia. A prins vulpea rană, zici. Fiți atenți, că azi ce nu mișcă Buburuza, Muguruza. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Got My Mind Set On You, George Harrison la Europa FM, 7:18. Bună dimineața, sunteți cu Deșteptarea și sper că sunteți bine, da, adică n-aveți datorii, sunteți pe plus, dacă pe profit. Datorii, plătiți-le, fiscul începe vânătoarea, mare executare a persoanelor fizice. V-am spus, am primit și eu o notificare să plătesc 37 de lei. Bine ți-au făcut. Da, există o listă neagră. Ministrul Finanțelor declară că există datorii de până la 15 miliarde de lei de la persoanele fizice către fisc. Aceste datorii, care includ și amenzi de circulație, trebuie plătite până în luna martie anului viitor. Cei care le achită până la sfârșitul anului vor beneficia de o reducere a sumei de plată. Ministerul Finanțelor, sau ministrul domnul Teodorovici, a precizat că recuperarea acestor sume face parte din soluțiile